أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. دا مبارک آیاتنا دا سورة الحاقة دا تدير شم آیات تخشرو دو پنځو سم آیات باندې ختم سو چې داغه د صورت پای او خاتمه ده. د جیرابت د ما قبل سره داسې و چې په دې صورت کې خو هغه اساسي مسلې به یعنی دې د عقیدې چې په هغه کې نو یوه مسله وه، هغه د قیامت د ورځې چې هغه قیامت حق دی، ثابت دی، هغه یې بیان کړي. او بیا د هغه انکار و خامت بیان کړي چې کوم چا چې انکار د قیامت د ورځې کړی دی نو هغه په دې دنیا کې مالا او تعالی هلاک کړي دي، په آخرت کې هم د دوی انجام بد دی. نو اوس بل اساسي مسله چې د هغه اثبات د حقانیت د قرآن کریم دی، چې دغه قرآن کریم هم دا حق کلام دی. د مکې د مشرکانو تهمتونه چې په رسول علیه السلام یا د شاعر تهمت وایي یا د کاهن دا پر وایي، دا ټول غلط دي. نو دغسې وایي نو چې هغه دوی اساسي مسلې ذکر سولې پسې اوس الله څنګه وایي فلا، نو داسې نه ده لکه دوی چې فکر کوي. فلا نو داسې نه ده لکه دوی چې ګمان کوي چې دا نبی علیه الصلاة والسلام چې دوی پر نبوت هم سوار ورکاوه، پر دا قرآن کریم هم چې دا د ده کلام دی یا شعر دی، دا اقسمو الله وایي زه قسم اخلم بما په هغه شیانو سره تبصرونه چې تاسې وینئ وما او په هغه ټولو شیانو سره لا تبصرونه چې تاسې نه وینئ. چې تی ویني خو دغه د دنیا حاضر شیان دي، چې تی نه ویني د اسمانو نظام اوس موږ وینو دورې لوړ چې هلته به د ملکو دپاره څنګه حکومت دي، څنګه نظام دي، سره کم دي، څو دانې دي. نو که دا ویني که نه ویني ټوله شیان چې دی الله په دغه ګورده زه قسم اخلم دا ټول پر دغه ګواهي ولې چې ورکوي چې انه لقول رسول کریم، چې انه بېشکه دغه قرآن لخامخا قولو دا قولو خبره ده رسول د دسې رسول کریم چې ډیر عزتمند دی، دروغجن نه دی. دا د رسول څخه مراد محمد علیه الصلاة والسلام دی پر یوه تفسیر باندې. نو د ده قول ولې دی؟ نو دا خو د خدای قول دی، وام خدای تسته وایي، دا د ده قول دی، معنا چې د ده په خوله تسته ویل کیږي او دی رسول دی. رسول معنا اجل سوی دی، د بل خبره راوړی، رسول معنا ده مرسول دی. مگر حکیم الامت رحمه الله هغه وایي چې دا رسول چې دی مراد ځینې فرشته ده، چې څوک دی چې جبریل امین دی، چې دا قول دی د رسول، هغه رسول چې هغه عزتمند دی چې جبریل امین دی، دا د هغه دی. که ته واخو د هغه خو هم نه دی، نو اصلی خوام ده خدای پاک خبره ده لیکن خو هغه په وایسته ده په مابینس کې الله عز وجل خو مشته ډایرک نه دی ویلی نو معنا سده سده مشته نه دی ویلی چې معنا خاصه مشته وی خدای په مابینس کې واسطه ده چې کلام وړي ور وړي نو کدای څه خبره پوس وس خو چې به هر حال ده د خپل خبره نه ده دا د رسول چې استازي دی یاد ده خبره ده او یاد هغه استازي چې عمله کده ګر سره نو دغه تفسیر اولاد چې د رسول څخه مراد هغه پرشته کې چې جبرئیل امین دی دا دغه خبره ده ورته راوړي او دا چې دا ځان څخه د نه د جوړه کړي دلته ما په دا فلا اقسمو کې دا ویل چې دا لا چې دی د پاره د نپی د زعم د دوی دی نور مو په شیلن دي سی وای چې فلا دا لا چې دی د پاره د تاکید د قسم دی زائده دی معنا ځان ته نه لري فقط هغه قسم په ټینګینو په فراغه رقم چې دی دا ترجمه یې کې چې فلا دا رقم نه ده بس دې شوي چې فلا اقسم نو زه قسم اخلم لا پاکي پر هغه تقدیر به دیس ترجمه کوي فلا اقسم نو زه قسم اخلم لا تجلا ترجمه نه جوړیږي نو بس دا مز د قسم په ټینګ سو او چې کومه ترجمه ما درته وکړه فلا نو دا رقم نه ده لکه زعم د دوی چې دی لکه دوی چې ګمان کوي اقسم زه قسم اخلم خبره دا بل رقم ده چې انه لقول رسول کریم دغه څه ده خبره کله یې خبره پوسې قسم په چا اخلم بما تبصرون وما لا تبصرون چې څه ویني دغه مخلوقات او چې څه نه ویني څه د سترګو څخه نه ام دغه مخلوقات په ټول قسم اخلم چې دا دغه رسول چې دا جبرئیل امین دی چې دا عزت مند دی دغه خبره ده وده چې راوړي هغه د الله سره وړي وما هو بقول شاعر وما ندی هو دغه قرآن کریم بقول خبر شاعر ده شاعر ده شاعر کلام ندی قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما بخلر تؤمنون تس ایمان راوړي ولا بقول کاهن او نه دا خبره ده یو کاهن و ده یو سحرگر ده چې شیطانان یې په خوله کې ور اچي دی کهانت کوي سحرګري کوي دا دغه خبره هم نه ده قلیلا ما تذکرون قلیلا ما بخلر تذکرون تاسې پند اخلي بخلر شپند اخلي په دغه خبرو باندې تاسې یقین ولې نه کوئ تر دې پورې چې دی دا یو روایت دی حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه نقل کړی دی د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه حضرت عمر صاحب چې اسلام لا نه راوړي په مکه کې خدا سره خو مکه دی نو دی زه برا وتل ما اکثر به من نبی علیه الصلاۃ والسلام زیراونه برا به پیدا کاوه یو ځای برا نو دی خوشوخ سره هم نو برا به کم رقم خبر ورته کوي او نو زه وخت را وتم د دغه د پر چې من نبی علیه الصلاۃ والسلام دی قسم تعرض وکم برا هغه د در ما د مخه راغلی وو او مسجد نبی ته دغه بزه پلار کې ورته ولاړم چې را روان سم چې له بغدادي وخت له مسجد راغلی ادسیا د لپ مسجد کې مسجد سمرا د حرام دي د مکه شریف په شپږ شکی د کعبه په شپږ شکی جوړه د مسجد کې مکه ده نو دلته بار پر منځه ودرې د ایزي شاته د غي ودرې ده دی خو د لمنځ شروع کی بارے دا سورت الحق چې دا اوس یې موږ وای دایره شروع کی اده ما دا سورت الحق و دا ترتیب و دا نظم ته کته چې رسول علیه الصلاۃ والسلام وای ډیر تعجب ورته کوي چې دا اوس سره کم کلام هیڅ خدای عرب خو خپل ژبه ده نو هغه وتی ته بل زبر تحیر دا وسره کم کلام دی دا تالیف و دا ترکیب کې اریان و منو برای په خپل زړه کې دا ویل چې بار ما رو لا قبل رقم ده لکه دا قریش چې وای دا شاعر سړی دی ورور ته شعر پر خلو ورزی دا مرو دې پلان شعر خلاص دی دا سره کم فصیح فصیح خبر پر خلو ورزی نو هغه د قریش خبره چې دا عام قریش کې چې دا شاعر دی دا خبره نو حق ده د ماچ دغه ویل د دغه آیات په شوه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام قل انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر دا دخنه زما په زړه کې ودا خبره چې فرجه زهره له پاپا ته زما په زړه کې ناسي چې مال دی شاعر دغه دا خبره دا وکړه چې انه دغه قران لخمخه قول خبره د رسول کریم د هغه رسول چې عزت مند شي جبرئیل دا غي ورته راوړي هغه په ما بیس کې وایسته دا وما هو بقول شاعر دا شاعر کوونه دی زما د زړه خبره جواب را راکی وای دا چې ویل بار د ازما په ځل کې دار وګرځید بار ما شنو چې شاعر نه دی دا د خبره رات کړل یاره نو کاهن دی کاهن دی د شیطانانو سره روابط د سحرګرانو د دغه شیطانانو سره اړیکې هغه په خوله کې ورچی وای دا د سید آیات چې چې ولا به قول کاهن قلیل ما تذکرو دا د کاهن خبرې ام نه جن نه یا پرانه یو څه پرې وای تاسو ما په ځل باندې خبر دی خدا رب در بلالمین کلام دی داسې روان دی دا خبره چې د وکړه چې د سره تر پای پورې رسیدي زما د خلکو پر چا باندې ول په هر رکه هغه د اسلام حقانیت کې نهستي سوچ الله تعالی ماته هدایت وکي چې برغه د حضرت عمر صاحب د اسلام راوړل قصه خونه بیا جلاده چې برغه د ماته الله تعالی اسلام را نصیب کی. نو دا تر دغه دوه آیاتو پورې هغه د حضرت عمر صاحب قصه په دې ځای کې تفسیر شریف راوړی ده چې دا ما هو بقول شاعر ام د خبرې چې په زړه کې ما هغه د قریش خبره درجه وروکي دا بل چې ما نو شاعر نه دی نو بکاهن ولا بقول کاهن قليلا ما تذكرون کدا یې متوجه یست. نو چې دا نه د شاعر قول شو نه د کاهن قول شو نو چې تنزيل من رب العالمين تنزيل دا مصدر دي فمعنى سر دمو نزل تنزيل دا نازل كرسوي دي من رب العالمين دا طرف سخ دا رب دا طول عالمين و دا طول مخلوقات دا دا غدا طرف سخ را نازل كرسوي دي دا بجن خلق پر شعير انا كلام تاواني نجد كهنانو پر كلام تاواني جادو غو كلام دي بس يا الله عز وجل دا قرآن حقانيات بسب سابتي وي ولو تقوله ولو تقول کچیر دی تړل وکي تقول دغه دی چې بل چا خبره نه کړي چې د ځان په سي تړي برا و د سي ویل د سي ویل. نو کدا رسول الله سلام د سي وکي چې خبره یې خپلی او په خدای په سي تړي نو علاوه کدا په ما په خبره و تړي زده تا د خلکو پر چا من یو منټ وخت نور کوم چې پر خدای به درو واغوای. ولو تقول کچیر دی تړل وکي علینا پر موږ باندې بعض الاقاویل یو څو خبره وس خل ادی گرد قران په ماپستری چې وای دا قران دی دا ماته نسبت کی. نو کدا د په ماپش نعوذ بالله په درواغ او تړلې نو هغه خو ته پرېږدم چې څو خبرې را پسې وته لاله بز څه چم په وکم څنګه عذاب به ورکم. ولو تقول کدی تړل وکي علینا پر موږ بعض الاقاویل د یو څو خبر معنا چې بيخي و قران ته نسبت وخت بيخي لږ چې دسی لږ خبرې را پسې وته لا اخذنا لخام اخذنا مش بني ولوك من هو ده دسخه معنا دی برا ونسو بل یمینه پرسته لاسر دغه بل یمین ترجمه دواره کمه د ملاخاری مش بني ولوك ده دسه بل یمین پرسته لاس یعنی دی بتر ده رسته لاس راته کیا کو د پاچهانو دا قانون دی چې یو چاته سزا ورلره ورکی نو برای داس کی دغه مجرم سړی تر رسته لاس ونسی وسته یو څوک ځانته مخامخ ک برای ته چې دی رسته لاس ونسی نو خدای د مخ وته ته کیر درسته لاس چې راته کیک چې راته کیږي کی نو برای چې به یو چاته ډیر عذاب ورکو تور بورڅخه ونو دغه بیا ډیر عذاب دي چې تور ته دی ګوري ورځ پر داسارې مشل. نو موږ به دای درسته لاس ته کیک عذاب ورلره ورکو او یا د شه دي چې د بیل یمین چې دی مراده یمین څخه د الله عز وجل یمین دی کدا اس په خبره پوسې موږ به دای ته موږ به نیول کو داس بیل یمین په د خپل رسته لاس رسته لاس څخه مراد قوت چې په ډیر شدید قوت به تک ولی خو رسته لاس څخه چې دی عام خلق چې دی د انسانانو په باره کې دی د فکر کې چې رسته لاس قوی دی کنه د الله تعالی رسته او چپد واړه قوی دی کدا اس په خبره پوسې ولی دا هم مبسوطه تن په قران کې داسونه حالات ثابت کی خو بلا کیف انسان پر کم لاسونه نه دي. نو موږ به نیول کو داس بیل یمین پر سلس منه په قوت سره کدا اس ترجمه ته متوجه سوې کدا یمین څخه د چا لاس مراد سي درسته لاس د محمد علی صلوات و سلام. نو ام اشاره و چاته د سخت عذاب ته ده چې یو چاته چې مال عذاب ور کوي د عذاب دواره کم دي چې گایګه چې دې د چپل است کې کدا مجرم سړی نو د چټه ته کې شاته ته کې چرچپه تکه نو د څټ ته خواچې پر د دونه وام نه چیرې خاطر د نیوی نه خو سره دې خواتې کوم ځکه خواتې او چې د دې رسته ته کې خو مخه ته ته کې چوي نو الله دې به در رسته لا سره ته کې او یا دا مطلب دې له اخذنا مش بنول کو منه د سخه بل یمین په خپل رسته لا یعنی په قوت سره په ډیر قوت به راته کې مو بل څه ته نور لرو کوم چې دې په ما په څو خبرې لا تړي نو چیرې چې دا دونه قران را پسې تړي نو دا غلطه خبره ده چې دې په خدای په دروغ وای کای هندي یا شاعر دی بل دی نه نه دروغ نه لأخذنا مش بنيول وكم من هو ده زخ باليمين ده ده پر استلاس ده ده بدر استلاس ورسو يا باليمين پخبل در استلاس مانا پا قوات سر بيرا ورسو ثم بيابا لقطعنا مش بريكم من هو ده زخ الوتين وتين رق وتين چه دي اغا رق تاويل كيجو ده ده زرد سخه چه دي يو ده والونا چه دنيرا وطولي جيش ده وينا پمپي وگر ده بدن كي رسي نی دا وینه چیز روان وسل ته انسان شارک پرې کې څونه چیز ده. نو په دې دا چیش پسې دي لکه واټر پمپ خو دا زړه دغه رقم یا بل واټر پمپ خو به پاشه دی چې دی وینه پاشه زور دی څونه قوت پکې کېږي دی وینه د شراري چې ورسي دا دغه زړه څه بل رګ وتلې دي د سپین دی لکه کرنک په دغه کې روح راوځي دغه وینه چې محترقه کېږي دی ته روح وای دغه روح چې دی دا په نور رګو کې د انسان بیا روان دي چې امر ژوند ورته وای دا ګرد بدن ته روح عمر سي لکه وینه چې رسي و تین و اغه رکته ویل کی سپین دی دغه رکم دی چې معنا ما لکه دغه مرشد د کرنک بولو دغه دغه چې پریس یو ګړی انسان ژوند نشي کولای. الله دغه و تین رک به غټ پک چې دای څه چل وکړي دای په ما چې دوی خبرې وته درې خبرې وته تیس ګرد قران یادی برابر دی په خدای په ځانه تړلې دی جوړې په خپل او توانې پر خدای. نو ګوره څونه تحقق څونه اثبات کوي د چا د حقانیت د قران چې قران حق کلام دی د الله کلام دی نه شاعر جوړ کړی دی نه کاهن جوړ کړی دی بلکې دا رسول کریم راوړی دی او کبل پرز دی چې وسی علاوه زما دغه سزا ورلره ورکم یو حرف ته ځانه نور ګډی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ځانه څخه شی په الله کې نه تړي تبزه ترجمه وایم ولو تقول کدی چیر تړل وکي علینا پر موږ باندې دچا بعض الاقاویل دی څو خبرو تړل وکي لخام خبر اخذنا موږ نیول وک من هو دد څخه بلی مین دد پرستلاس تر ترستلاس بیره تک څه چلم په وک ثم بیا بل قطعنا موږ قطعک پری بک من هو دد څخه الوکین غد زړه رګب پری کو سره معنا قتل بک درک او یا دیمنه څخه غبل ترجمه واخله موږ بده ونه سی بلیمین په قوت سره به ونه سو ډیر په قوت به ونه سو ثم بیا بل قطعنا مش قطعكم من هدد خال وكين دجل راك فما منكم من احد عنه حاجزين کڅو کوی چې د اخو قوم مقابل لري د خلکو پرچا باندې خطوایي او سر دی وجدي خو برق قوم لري څوک چنګه ولای شي. الله وايي فما نبوي منكم لتس سخ اي انسانان من احد هيت څوک بني عنه د دسخ حاجزين منعكون کی د طرف څخه به هیڅ څوک مانع پیدا نشي چې ولاکه جتي څوک ولا وي قوم لري دا خو مشر دی پلانې. علاوه بیا ځنه څوک نشي خلاصولی نو دوی به څنګه په ما پسې خبرې تړي کېدای شي په خبره پوه شوي یو څوک په یو چا پسې بد وایي هغه وایي نو پرې به ګرځدم دی ورته لاس آزاد. علاوه زما په مقابله کې خدا څوک نشي ویلی چې لاس چې آزاد زه بیا وکین ورپرې کړم هیڅ څوک نشه چې دفاع رسوم کې راڅخه خلاصې کړي ثم بیا به له قطعنه موږ قطع کړو د څخه وکین فما نبی منکم لتی څخه من احد هیڅ څوک دا من احد ګور د استغراق ته پاره دی دایمین هیڅ څوک به نه عنه د طرفه څخه د حاجزین منع کوون کې چې بره منع وکړه د جفا وکړو. نو شچ دا قران دا اگر د ندی د ځان ندی تړل نو چی شې دی و انه لتذکرۃ للمتقین و انه او بشک دا قران لخم خاطرۃ دا فندی پند نصیحت للمتقین د فار د فرهیزګاران کته نو څوک چې نصیحت کی شیخ بری کی خود د ګور د خلکو د پاره دی ک څوک فرهیزګار دی ک څوک ناکار و عاصدی سرکش دی نو پرکه څه دی بابا خدواره اورینو موږ هغه په خوا د خبره کړو لکه په هدل المتقین کې خو چې متقی خو نو ګټه ځنی اخلي په مثال هر وخت زبان په مثال بر شپو یېږي مالک مل مسیا چې سوي د خدای په خلک را غوښتي په سو خلک پر دسترخان باندې ناشې مگر د مریضان خلک نو دغه سره برای ماز یو ګله ماته کې وي خو ماز چې خلک ورته ونه اچته ولې ډوډۍ نخري ددم لاس اختای د نخري نو با غوښته ځان ورلکی نو ورجه ته ځان ورلکی نه غددي پوډینان او کوډینان ته ځان ورلکی دا نه کی برای چروازي برای ډوډۍ خنو د پلانې د پاره کړو معنا چې اساس حتمه نه جوړي ډیر خوراک کړي برای ډوډۍ خو ناسې ده د پاره وسرته چې بابا خو هغه روکه ته تم درسته ولې ونه نو ګردې خو ما د ډوډۍ څخه ګټه وانه خسنو ډوډۍ ګو کیسه ما د پاره نه و اخه د پاره قران هم دغه رقم دی د ده هدایت خو عام دی مسلمان او کافر متقی او غیر متقی ګرد ته دی چې پایدې څوک متقی او عمل دی پکې نو ګا کی قران د ده لپاره پاندې اسی کار د ځنی وخت دی دغه سی دی د شنه دی چې د نور ته نصیحت نکي ګرد ته کی چې کار د ځنی اخلي نو علاوه د تذکرہ د متقی نه د پاره دی و انه او به شک دغه قران لخامخه تذکرہ دا پاندې للمتقین د فرد فرهیزګارانو یعنی اصلا ګټه خستون کی دی په نصیحت سره و انا لنعلم ان منكم مكذبين الله و انا بشك مش لخام خان علم مش بيوج علم لرو ان چ بشك منكم پتیشکی مكذبين دروغنن کی همست علاوه دیسنو ندی چ د قران متقین و لرسو پند شو مكذبین نو نستغم ما سره معلوم دی متقین عمره معلوم دی چ لای گټه زنی اخته دا نور ام وینم د چ مهلت ور لرو کوم غو بیا بل مثلا و انا بشك مش لخم خان علم مش علم لرو ان چ بشك منكم لتسخ دا انسانانو تعالی تعالی خطاب کی مكذبین دروغ غنون کی د قران کریم قران کریم دروغ بو وی دا خدای کلام نه دی دا محمد علی السلام دی خود یا په شاعر تعبیر دی دا شاعر کلام دی په کاهن تعبیرین و انه لحسره على الكافرین و انه او بشک دغه قران لخمخه حسرتن غم دی علی الکافرین پر کافرانو باندې قران خود کافر د پار تیار غم دی کته نو غم ولې دی خدای چې دی خو نه منی هر هر آیات چې اوري خدای زنی منکر دی نو دا انکار باندې دی دغه مفت خلاصیږي نو دا خلاصی نه خو عذاب نو قران کریم د پاره وا کی حسرت دی په پای کې به د قران د وجه پر د باندې یو غم راس چاغه دو رخت ابد آباد د ګرد مر د پاره بده په دو رخت کی و انه به شک د قران لخامخه حسرت غم دی علی الکافرین پر کافرن کته نو قران خو چې دی هدایت دی د کافر د پاره غم بولې دی او په کې بار د انجام خو دی منکر دی نو د منکر پای خو خراب دی نو په دغه دوه غو د پاره د قران کریم غم دی و انه لحق الیقین وإنه أو بشك دغ قرآن الكريم لخامخ حق اليقين دا حق أغا يقين دي يقين حق دي دا شك وطلي دا لا حق شدل تقول سوش دي حق دي معنى لا بطلان فيه يو شيء حق ثابت معنى باطل ندي قرصر أو يقين معنى بدك شك چا ندي سوك نسك والي دا شك وطلي كلامي كچا شك بكشك كاو أغا دا غسي مثال ري لكو چوبارك چبال مرك شاكي چلمر ندرونان لخم روي استاسر كي خراي بيجي دلمر درونان إدراك نسك والي نو پتا گرد ورپا غارونا نواتلي تكرا ووز دلمر ونان سيدن وأغا روشان دي أرسوك قرد جهان وي نو دا قرآن الكريم پا باريك على دا وصفات ذكر كرا وإنه لحق اليقين دا حق شو بيقين تمزاتي ملاقاري ويدا إزافت بيان نه دی معنا بلته خپل ځان چې دا قران حق دی او خپل دی یقین ان دی نو حق وای په معنا سره دا چا چې بوتلان په دکې نسته هیڅ باطل نه دی یقین شو چې معنا شک په دکې نسته دا شک او تر دی یعنی په نفس هي دا شک ور نه دی دا چې خلک شک پکې کوي هغه شک الله تعالی نه ردی چې خلک شک نه پکې کوي یا وای دی دا شک ځای نه دی خلک دی شک کوي خو هغه شک داسې دی مالک دا چې پرخت سترګو ده چې په باره کې دا چا دل مردی شکایت لري چې دل مرد څخه دی درون هغه درونه څخه منکر دی نو وانه دغه قران لخامخه حق حق دی معنا باطل نه دی ثابت کلام دی ال یقین دی یقیني کلام دی نو یو علم اليقين دي ملاقاري یو چې دی عين اليقين دي بل حق اليقين دي علم اليقين دغه دی چې شی په دلیل سره زده کی چې شی په دلیل زده کی په دلایل در معلوم دي چې دا خبره دا رقم ده لیدلې نه دی یو بیا عين اليقين دي د سترګو یقین هغه دغه چې شی به هم ویني او حق اليقين دغه دی چې علم اليقين سره لري او هم عين اليقين دواړه چې سره دایس په پای کې حق اليقين راوځي نو قران کریم چې دی دا حق اليقين دی هغه غټه درجه ده د چا د یقین بالکل دغه کلام دی نو چې دا رقم سو هم د قیامت ورځ ثابت سول په خپل دلایل سره هم د منکرانو دغه د پاره چې قیامت منکرو دغه عذاب ذکر سو پس یې د قران کریم حقانیت ذکر سو نو په پای کې الله پاک او رسول الله سلام ته وای فسبح نو ته پاک بیان وا بسم ربک په نامه د رب ستا دا به چې د فقط ته پاره د تقویه ده د عمل د تسبیح ده د فعل نه داس دې چې پاک بیان ک اسم ربک د نامه د رب ستا به چې راوړ فقط ته قوت ته پاره نو فسبح ته پاک بیان وا بسم ربک د نامه د رب ستا العظیم چلوی دی چې دا ستا رب لوی دی دغه د نامه پاکي بیان او څه معنی چې د نامه پاکي بیانې د ذات پاکي خو چې د بيخي د الله تعالی ذات مقدس او پاک دی د هر هر عیب څخه به بیانې دا آیت کریمه چې نازل شوه فسبح بسم ربک العظیم دا خو نو یوازې په دې سورته کې نه دی راغلی بل ځای په سورته کې واقع کې هم دا ذکر شوی دی دوه واره تیر شوی دی دلته په څلور اویایم آیات کې هم په سورته کې واقع کې یادو په شپږ نیویم آیات کې هم التم بسورة واقعي كداغ آياتك بسبح باسم ربك العظيم دلت فدا سورة الحقيقة كم داغ ديك سورة الخاتم سو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم بويل باري والتس داغ آيات دي داغ تسبح دا پروكو خبل كي بغرزي پروكو كي واست داغ تسبح انا پروكو كي واس داغ سبحان ربي العظيم ولي خالة امر وكي جديس تخبل دراب دا نامه پاکی بیان که امر جون وای چه سبحان پاکی دا ربی رب لرزم العظیم چلوید بل آیات کریمه چې دی په سورة الاعلا کې الته دی سبح اسم ربك الاعلى اول آیات دی سبح اسم ربك الاعلى هغه چې نازل سو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په سجده کې وګرځي د سجده تسبیح ځنی جوړ کی انو اوس هغه په رکوع کې سو دا بل په سجده کې سو نو اقل او قلیل چې دی د سنت درجه درې واره ده دا غس خونو د ثواب د پاره کسر خپل منځ کا وای واځي یو له سواره وای یو وشت واره وای چې څونه قدر د الله پاکي بیان ولای سي بیان دي کې ممانعت نسته پکشه که چیرې د جماعت منسکی نو تر درې بالا باید نکی خپل سپیګرات پر خلګو نو ترپی چې معنا زه خو د ډیر وسل لرم دا غواجه دا چې فإن فيكم المريض وذا الحاجه پتیس پیغمبر علی السلام مریضان ساغه د دون طاقت نه لري چې ډیر تسبیحات و برنو پروت شي وزن وي او یاد مثال په تور پتیس کی ذل حاجت است هغه متر در اول 60 ولر چې بکته زړی الته دي تبه د تسبیحات دغه کینو نو هغه درې واره اقل قلیل دي دا باید پراسی په جماعت کې دا مراعات وسی د سنت او بالا بوت چې دی هغه نو کسړی یوازی مثال په تور بل ورلادي ارسونه چې دی وای خدا به قط ما دغه د پاره چې دا آیات نازل وس پیغمبر دا رکو ته کی هغه د سبح اسم ربک الاعلی چې واغول وشاته کی هغه وسجیته کی نو تر دې ځای پورې دا سرت هغه ختم شو.